İttal hadis duvar. An Ayşe radıyallahu anha qalet. Ayşe se de rizkılçına del ilçin husamnan hallu ize. Su elle kanen nabiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yu'cibuhu tayemmunu. Peygamberine aleyhi salatu vesselam dik hiyeter, hız hiyeteri ca şadiyeş dalhuma ettu ağırdır. Fi tena'ulihi خليل إذا ماش أيوخ تخينحي وترجله مش شاري تخينحي كوارت شار بيشي وطهوره شا تنو يتخينحي وفي شأنه كله شي درجي مسو غلقشكحا شا ملخ هما دي تخينحا عايشة دي ريس خلصن ألا شين بيغمر عليه الصلاة والسلام شا بيغمر هسمنا عن خلخل ريتر تنت يقن يلخان تنة دق خلخل ريتر تنت تحن چو دوکان یقین خبر یتر چون هما اول یرده وش خلا عایشه چون دل الا عایشه سد رس خل چنه پیغمبر علی صلوات و سلام خز خیتر دیک خیتر ش ماچ ایوخ چخنا ایز دو هر اتو ماچ اتو کوگنی ایوخ ری مش شر یچخن کورت شر بچخنا ح اتو اور دو هر شر بری چنو یچخن لامز یو چخنا ح یلوچ چخنا ح لوچ چخنا ح اتو اور ای خی حلق دوتر ری حلق ای آغویلر ری اقلام از ایت شالچی اتو پارس حلق بیلر ری اتو کوگ حلق بیلر ری ای درگی قیر عدالچو شی هم نشکه ها اتو آغور هما در دیشتل هما دو حر اتو آغور خلیتر ایزا دکیت شم در پیامبر علیه سات السلام الا اشت الا دیتی نه عایش است در از خلتون اگر حدیث حقیق دیلره چو ال دلچو ات تهو او تهوریه ال دلچه بوشتو چو تنو یچخینه اتو اغور درگه اتو اغور حلق یخ کردیه زر چون ال چگر سا گوشتو از چون دیله حق حدیثو دیوچ درگه دیش دلچو منگه ها اتو اغور حلق یخ کردو چون اخه وینه حق حدیث اخه گوشت درگه دو حق حدیثو وینه لشتل پید نشو دو حوزی چید اخه علم ناخمه الاره سیله دیگه لورشتل هما اتو آورد عدو لور اتو کیوگت دره سنت لورشتو دیگ لورشتو مستحب لورشتو سیله دل همایه دیگ دل همایه اتو آورد عدو لور ری اتو آورد دیگ اتو کیوگت دره ایزا دیگ لورش هم دو اش دل چون نخ دو مثلا شی حق ها قسطن دهکن حدیث دل شی دوت شی علم نخه اش ال دل چو هم نخ دو مثلا دامز یوتش اتو پرسی اتو کوگای دو حربیلر اتو پارسای اتو کوگای دو حربیلر اقا ارونی گیوق اروپا ص دو حر اتو پارس بیلیند اق ارو پارس بیلر اق دو حر اتو کوگ بیلیند اق ارو کوگ بیلر اقوزه خاطر قوالله نغاسن چول حلق مرچوخی قرزر مدو چول حلق کوگش دیلر مدو اق ای مرچوخی قرزر شینی اغور مرعوب خول حل اوز دیش خولچ ای خولچ سیگه اتو اغور ارو بخل کلی شکک دل شلچی تیگه تا دو حر اتو کک دلند اق ارو کک دلر با کلی الچی لرگش دل چخینه های لرگش چو خی قرز چخینه ها گرد خی حق چو ده لرگش چو خی قرز لرگش خی قرز وی از حدیث عیزه حقل حق دل چ حدیث که وی استدیت نه حق یه چ حدیث که دی اندو از لرگش خی قرز تون دل گرد خی حق چو ده ها لرگش چو خی قرز ایزه لامس یوچ دیچه دیک دل چون نخدو سنت دل چون نخدو ایلرگا شی خیلچی تیگه تا حلقا دقش وجدی حتا چخیل دیزی ایلچی ات متدیکش که ها دو هر کیوکش دل چخینه های مرچوخی قارش چخینه های لرگش تخی عق چخینه های ات تونیک حلقا دقن ار رونیک احتا تر باقش دیگه ایهون دهت ات متدیکش که ها کیوکش دل چخینه ها شیه شکوگه تنیه دلشتو شیه شکوگ تنیه دلشتو مرچوخی قرض چخینه ها تنی قرض شد ای مرچوخی قرضر شیلر دل چخینه ها شیلر چوخی حق چخینه ها از تنی حق شد تر لامز یوت چخینه ها تنو یوت چخین لامز یوت چخینه ها اتو اغور حلق اخر باشد کد و عایش استیگه ها ال درگ تن لوش ولر کد و لامز یتر عدگ اتو پرس حلق بیلر دو اتو کج حلق بیلر دو لیچ چخینه حت آنوی روی آلچی لیچ چخینه ح اتو آغو حلق یلر دو ده حر اتو آغو اخی ده تنا خیقار زر دو ده حر اتو آغو اقی او حدیث او انگویش تولچ ات پید نخ یه اش تولچ ات دیکلار لش تولچ هم من یک دوغش دو اتو آغو حلق یا کرد دیکلار لش تولچ هم من یک دوغش دو لیچ خلچ وی معلر اتو آغو نه ده حر خیقار زر اق ماچه پازت کوکت هم یوغ چخینه ح ده حر اتوق وقت ايوخر ماچت ايوخ چانه دحر اتوق وقت ايوخر پاست ايوخ شلچی دحر اتوق وقت ايوخر بدرشت ايوخ شلچی دوخرت ادوخ شلچ اتو پاشا اتو کوگا حلق بوخر ای حلق باخر اتو پاش حلق ادوخر اتو کوگ خچت ايوخ شلچی از حلق بوخر مش شر یشخلچی کوارت تابو شخلچی تقنیق شتت دشخلچی پرسکی لوچن یشخلچی اتور همان گه حت تو آور حلق یاکر ایزه دیکلور شتول سنت تول چون نخدو سیواک حق شغلچی ات تو کیوگ حقر ری سیواک حق چنینه اق ای دحر ای بگ حق چنینه حت تو آور بگ حل ات تو آور حقر ری دحر ایزه دیکلور شتول چون نخدو معرش خید و چنینه ات تو کیوگ دیر دادولر دحر معرش خید و ات تو کیوگ دیر دادولر ایزه دیکلور شم دو مجدی چوول شغلچی شاشی حسم چوول شغلچی اق نیشک و هنچر ار و هنچر ار ولش خلچی اتو کج حلق بخر از سنت دلچو دیکلورش دلچو میخدو یوشل هما مالشل هما اتو کجی ار از سنت دلچو دیک دلچو میخدو هم دلچ خینه اتو کج دایلر هم سعیت خینه اتو کج سعیتر از دیک دلچو سنت دلچو میخلورش دو اشت اسند دلو ملخ سیله دل همای دیکلورش دل همای اتو کج در ری اتو آور حلق یاکر ری دیکلورش دو. تا اشت دوت هما، اشت دوت هم سیله دوت هم یه دیکلارش دوت هما. ارو آور در دیکلورش دو یه ارو آور حلق یاکر دیکلورش دو. تیگه مثلا وایتون داره چی نیشکویتش لیچ تنها چویتش خلچی بانیچو یا وانیچو چویه ولش خلچیه یه قیل چو بیخ ولش متیکش چویش خلچی مثلا بچول دلخ یا قیل دلخ اسن ولش متیکش چویش خلچی مجدیک چوره ار ولش خلچیه ار رو کوک حلق بخر دیکلورش تو تیگه نیشکویتش خلچی ار ویتش خلچی اول کن تو چویش خینه لیچ تن وانیچو یا بانیچو ولش خینه بیخ ولش قیل ولش ملخ متیکش چویش خینه اق مجدیک چوره ار ولش خینه ار رو کوک حلق بخر غولی لورش دو ایزه دیک لورش دو اون دلچ سیله ولش متیکش چویش خلچ اتونیک چیه باقش بوه؟ حلق باقش بوه اتونیک آ سیل حیات چمتیکش خچوالش خلچی یا بیوغ لرلش چمتی خچوالش خلچی ارونیک حلق باقش بوه دا مجدیک چوه چخینه ها اتونیک چیه باقش بوه مجدیک چور ار ولر سیل حدل هندو آلیل دات سو اتون دل اتونیک چیه بودی دهر ارونیک حلق باقید اقت اح ارونیک تح ار باقش بوه اش دلش هم نه دقیه مرت ان بیش ار و خنچولتی ها تنویش ار رو کجیلور مرد ان بیش با کدوت اما مرش یاکشگله یا ایسند دل هم بیش گله مرد ات ان بیش خینه ها اق ار و خنچر ار و خنچولتی ها تنویش خینه شه تنلوش خینه ار و خنچولتی ها نیشگه تنلوش خینه ها تو بالخانه ار رو کجیلور ایزا دیکلورش دلچو سنت لورش دلچون نخدو دوخر واحد وقت چینه حیشین دیر دوخر بدرش تایوخ چینه حی ماچ تایوخ چینه حی ار رو کج حلق دختر ری هم دیر تایوخ چینه ار رو کج حلق بختر ری کوگر ماچ تایوخ چینه از اش دیکلورش تو چون نخدو ایسن دلو قی دلو اش توت معنی دل همه از تو حال ح ار رو غو حلق یاکر غولی لورش دو دیکلورش دو اگه از تادل چون نخه هنوز ای ارو آورس حلق یاکر باخش تو هنوز وای دیدند از تادل چون نخ دست نه دخکنه اشته ارو آور حلق یاکر الله دخکنه حدیث دو. لامز ایتر وای دیدش خلچه قزح علم نخ الله نجح سنا لامز ایت چینه ح اتو پرس اتو کج حلق تبلش ده حر تبلش مثلا از ده حر ارو پرس بلند اگه اتو پرس بلر نیسله. یه دو حر ار رو پرس بلیند اقا اتو پرس بلر نیسلاحا لامز ایتر گلدو خلشتات لامز ایتر خرط خلشتات نیز خلشتو لامز ایتر گل خلشتات اتو اغور حلق یقره ایزه سنت دل دیچ دیک دل هم دو واجب دل هم دات ار رو پرس حلق بلر یا ار رو کوگ حلق بلر را حرم دل هم دات اق چو ار ولچ خینه انز ار اتو اغور باخش دل هم وی دوچ خلچی تا چو ار ولچ خینه ها وق نگ حلق والایتر دیک دو اتو اغور وک حلق والایتر باخش دیک دوچ چو ولچ خلچیه مثلا مسیح تگ تانیه چو ولچ خلچیه مسیح ادم تانیه چو دو ولچ خلچیه مسیح ادم تانیه ار دو ولچ خلچی وقنگه خان وقورگه از حلق والیتر سنت تو اتو اغور وک حلق والیتر دات اوت حول سنت درگ هند الچی حق حدیث حلوش درگ یقی دلچی اتو اغور بیوچ دلچ حدیث که درگ قستن ایمت دیگت ملخو ایشت شمت دیحا وقنگ حلق واقر سنت خلر گویچ دیوچ دیخکنه دوقا حدیث دو ایزا تنه لاتن درگ ایسان دلچم نه لاتن درگ وی السمشین اوت حدیث تا وقت شنید دلیل شد تیش اول شد دیتر شیخ عبدالفتاح در قرن هیتم باید سنا خیز دن دلو بسوب دین غلقه تصدر تیل شد جینی معنی چخنه از شنلو چو ات سایت حدین الاسلام تیح غدو غیش شد دلو